Boas tardes, noites, a todas e a todos, e a todos e a todas. Aí deixo o saúdo. E simplemente o que quero é, antes de nada, que nós, como Agrupación Cultural Ofax, se unido neste caso concreto, pois a hoxe, a quen temos aquí con nós, pois a Ramón Vidal Romaní, pero de todos os demais que estades aquí tamén, debemos lhe dar un agradecimento especial e ao mesmo tempo poderíamos lhe tamén aplaudir, pero deixámoslo para outro aplauso, deixámoslo para outro día, a Real Academia Galega, porque a Agrupación Cultural Ofax, que non ten bens propios, sino os que llevamos dando así algúns cada mes, os socios e tal, é máis o que nos dan a administración pública, pero o resto, eso casi nin paga a pena nin falar disso, porque non dá pa moito. Entón non temos un local donde poder levar adiante pois os proxectos que temos de conferencias, etc., a non ser atopar pois unha donación de, ainda que nada máis que sexa de un día, para estar cada día que poidamos estar aquí na Real Academia Galega. Academia Galega que, ademais, non é curiosamente, non? Pero que foi fundada e presidida, ademais, desde aquí, desde a Coruña. Porque, o que máis ou menos sabe, que a Academia Galega, que era presidiu, primeiro foi don Sebastián Martínez Risco, se mal non me acordo, e, claro, ele estaba na Coruña e aquí morreu, desgraciadamente. Pero bueno, nós, xa digo, temos que lle agradecer aos actuales directivos da Real Academia Galega, entre os cales temos ao noso secretario, José Luis Axeitos, un agradecimento especial e moi grande á Academia Galega por nos deixarnos aquí poder levar adiante cousas como a doxe, que é algo fora de serie. Porque é a conferencia de un xeólogo extraordinario que é San Ramón Vidal Romaní. De San Ramón Vidal Romaní pois pódense dicir esencialmente cal é a súa hoxe por hoxe a súa chamémoslle participación na vida pública neste país, porque o profesor Vidal Romaní é catedrático de xeodinámica externa na Universidade da Coruña, é doutor en xeoloxía pola Universidade Complutense de Madrid, é director, ou foi, é o director actual do Instituto Universitario de Xeoloxía Isidro Parra Pondal, institución continuadora do Laboratorio Xeolóxico de Laxe, que non hai que olvidar moito o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, porque ainda tamén non hai moitos días salía nomeado o Laboratorio Xeolóxico de Laxe, xundido á figura de Isaac Díaz Pardo, que nos deixou hai pouco e que foi un dos que colaboraron na, digamos, no mantemento daquele laboratorio xeolóxico de Laxe. Asimismo, o profesor Vidal Romaní é editor científico dos cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe e da serie Nova Terra, dedicadas á recuperación da memoria xeolóxica de Galicia. Os seus intereses de pesquisa preferidos son o estudo xeoambiental da Galiza nos últimos 2,5 millóns de anos, con as condicións concretas con un interés especial no estudo das xeleiras, as mudanzas do nivel do mar e mudanzas nas condicións de vidas para a fauna e a flora, incluído o home. Pois por hoxe eu tamén teño que dicir, porque de outras cousas que lle teño lida ao profesor Vidal Romaní, unha que me gustou moitísimo é que supoño que ustedes tamén leerían, pero que eu teño simplemente que facer aquí unha referencia, porque de algún xeito está xunguida na súa explicación a un problema que naquel entre tiña Hungría con Galicia, pero claro, o problema grave que era a creación, como se aproveitaban os lobos rojos, lobos roxos, eso que é barro, esa capa de barro que hai en moitos países, en un deles de logo era en Galicia. Eu este artigo que publicou, xa digo, xa foi a logo polo outubro do 2010, o sea, xa hai, e non xa para dous anos enteiros, xa pasou máis dun ano, pois isto publicou na Voz de Galicia nos domingos, no domingo da Voz de Galicia, sobre Galicia e os lobos rojos, é verdadeiramente algo que va, paga a pena, non simplemente de leelo porque está ben, ben, senón ademais paga a pena porque nos fai a nós tamén actores do malo que pode ser o comportamento dos homens para poder convivir ben uns cos outros por culpa do que, de como deterioramos a naturaleza. E para iso un xeólogo como o profesor Vidal Romaní é o que hoxe nos pode ensinar algo tan extraordinario como pode ser a costa e como pode ser o mar que está pegado á costa e a costa que está pegada ao mar. E agora falará o profesor Vidal Romaní, eu, por tanto, se acabou. Gracias. Simplemente, para engadir, porque é a parte disto, o sábado que vem, a Agrupación Cultural do Facho, como todos os anos, lle outorgará o seu, chamémoslle, merecemento especial a o profesor Francisco Carballo Carballo, ao cal lle faremos entrega de un facho de ouro, que é o reconhecemento que pola nosa parte se fai a todas aquelas persoas que en Galicia marcan o vir e o seguir adiante de Galicia como tal. Entón, este próximo sábado, ás 12:30 da mañá, ás 12:30 da mañá, farase unha ofrenda floral a Agrupación Cultural do Facho, aí xunta a estatua de Curros Enríquez, aí nos xardins, todo como se fai todos os anos, e despois a tarde haberá aquí, ás 7:00 PM, haberá aquí un acto concreto de entrega do Facho de Ouro ao profesor Carballo Carballo, e logo despois unha cea no hotel donde ele vai parar, que é no Hotel Riazor. Os que queiran apuntarse saben que se poden apuntar, estamos abertos para recibir a cantos que ia. E con isto sí que agora lle deixo ao profesor de la Romanía a palabra. Muchas gracias. Eu vou falar a andar como fago sempre, que senón non me dou contrato. Me recomendo yo que si queren ver eso, que queren lo mismo, que queren ver eso, y yo que cambien de sitio, si no, non me gusta nada. A xeología é moi aburrida, eu paseo todo en imaxes cando podo, cando non teño máis remedio, pois pago. Onde nos fará aquí? Como? É para gravar. Vou estar por aquí. Vale, de acordo. Entón, o primeiro que temos aquí de esta síntese é un pouco a espiral do tempo, non? Empeza aí 4.500 millóns de anos, que foi cando se creou a Terra, máis ou menos, e acaba agora que máis ou menos nós estamos aquí. O tema de hoxe, que era a costa e o mar, en Galicia, tamén en Galicia e no norte de Portugal, que están bastante relacionados, pois é interesante, puxen isto nada máis para saber cando se comeza, digamos, a facer a costa de Galicia. A verdade, a costa de Galicia comeza aquí hai máis ou menos 200 millóns de anos, de maneira que aínda que o mundo comezara hai 4.500 millóns de anos, hasta os últimos 200 millóns de anos non podemos falar de costa de Galicia, ¿no? Entón, era simplemente esta espiral, que son todos os feitos máis importantes desde o punto de vista xeolóxico que hai en Galicia, ¿no? Entón, o mar e a costa, digo galego-portuguesa, pois xa veremos por qué. Como vexo que o público é así moi moi amplio, con distintas, vou procurar non decir palabras raras en cousas así que non se entendan, ¿no? Bueno, agora a costa do noroeste da Península Ibérica ven definido esencialmente por dous tipos de costa. costa de acantilados e a costa de rías. Son moi propias tanto de Galicia como tamén da zona norte de Portugal, máis ou menos desde Porto para arriba. As rías fórmanse preferentemente na marxe atlántica e os acantilados poden ser moi altos, chegan a veces a 600 metros de altura. Ortegal din que é o máis alto de Europa, pero o Pindo non lle fai nada, non lle ten envexa, e o Barbanza tampouco, e o Galiñeiro e a Loia tamén están por 600 metros. Son todos acantilados. E despois hai outros acantilados máis pequenos, de hasta 30 metros máximo ou así, pero esas acantilados xa son diferentes a estes outros, como xa logo veremos. Entón, fago estas distincións para que se vexe un pouco das partes en que está formada Galicia. Bueno, a primeira etapa na evolución da costa galego-portuguesa comeza entre 200 e 110 millóns de anos antes de agora. Todo o mundo se pregunta como se formou a costa do noroeste, a costa galego-portuguesa. Precisamente nesta data é cando comeza a formarse. Hai un pouco, máis ou menos o que se chama 200 o principios do Xurásico, que é os dinosaurios, máis ou menos hasta aquí, hasta 110, por aquí, a mitad do Cretácico. Bueno, como era entón o mundo? Non ten nada a ver co mundo actual. O mundo estaba todo unido, no sentido que todos os continentes estaban unidos nun único continente que se chamaba Panxea, ten nome de discoteca, pero unha cousa seria, non? E despois que pasou 200 millóns de anos antes de agora, comezou a romper esta Panxea, a romper en pedazos. Aquí se ve un pouco a Península Ibérica, máis ou menos a data, e como rompe? Bueno, rompe como rompe a Terra, empeza a sair lava, empezan a sair volcáns, e despois os continentes móvense, o que se chama tectónica de placas, móvense cada un para onde lle parece. Entón, o que nos interesa a nos agora nesta charla é precisamente o que pasou aquí no noreste da Península Ibérica. Máis ou menos este esquema que se ve aquí, a tona da Terra, a codia ou a corteza ou a litosfera, como se chama en xeoloxía, rompe, o magma empeza a sair, empeza a abrir, empeza a separarse. Así como se o que estaba en principio todo unido, en Panxea, empeza a dividir, a separarse, e queda separada América, Europa, e a Península Ibérica e África, como se ve aquí, ¿no? Todo isto sería o novo mar que naceu hai 200 millóns, 100 millóns de anos, máis ou menos entre 200 a 110 millóns de anos antes de agora empeza a sair o mar, o sea que o Atlántico comeza a formarse en ese momento. Por lo tanto, a edade que ten a costa galega é de 200 millóns de anos a 110 millóns de anos antes de agora, ¿no? Nesta data precisamente hai 110 millóns de anos cando quedan definidos os elementos que nos permiten localizar o que é a costa galega, ¿no? Por exemplo, a rede de drenaxe, a rede dos ríos, a rede fluvial que dá a rías, que é o que distingue a Galicia, pois o ángulo recto que ten a Península Ibérica xusto defínese neste momento. Pois os acantilados que dixen antes de Ortegal, de Pindo, de Barbanza, Xeabre, Galiñeiro, que teñen todos a mesma altura, 600 metros, 600 un pouco máis metros de altura. Bueno, unha vez que a placa ibérica se separa por ese movimento que dixen antes, todos os ríos, que toda a auga que hai na placa ibérica empeza a ir cara ao mar, como din as poesías, ¿no? Máis ou menos calculamos que hai 110 millóns de anos xa a rede fluvial agaso o Miño está moita zona, pero é o río máis novo de todos e ademais un río bastante pirata, como xa veremos, pero todos os outros ríos xa estarían, ¿no? Máis ou menos nestas datas. Bueno, vexamos aquí un mapa paleoxeográfico, este é de 150 millóns de anos antes de agora. Podemos ver aquí a Península Ibérica toda como se fuera unha illa, verdade que era unha illa rodeada de mares de esto branco, son mares de pouca profundidade, totalmente aillada. Aquí ainda non se formara o Océano Atlántico, como sobre esto sería América, esto a parte de África, esto Sudamérica, esto resto de Europa, aquí estaba Galicia, o norte de Portugal, navegando pola súa conta. Esta sería unha paisaxe da costa galega de 150 millóns de anos. Quere decir, eso sería Galicia, un acantilado grande, como podía ser o acantilado de Cabo Tegal, e depois, ainda non chegar aquí ao mar, unha chaira así, como esta, máis ou menos como esta. Bueno, cando xa se separa a península ibérica de todo, como vemos aquí, entón xa os ríos empezan a chegar ao mar, ¿no? Máis ou menos, esta é unha reconstrucción tentativa, ¿no? Máis ou menos como serían os ríos entón, pois aquí teríamos o Sil, que era, sería tamén o río máis grande de Galicia, depois este outro que vai dar aquí a Ría de Vigo, que non sei como se chama, pero non é o de agora, é outro máis grande, este outro que vai a de Pontevedra, este outro que vai a de Arousa, este outro que vai a de Mudos en Olla. Aquí non se reconocen ainda as rías, porque non estaban feitas. Como se van as rías? Pois os ríos van erosionando, encaixándose, e van facendo os valles cada vez máis grandes, hasta que se van despois as rías, como xa veremos. Pero neste momento ainda non había rías. Bueno, que fixeron os ríos galegos portugueses en 110 millóns de anos, que a data que vai desde que comeza a separación de Panxea hasta que chegan os ríos de mar, que fan? Pois os ríos teñen que en esa superficie que mostrei antes, teñen que ir camiñando cara ao mar, e van encaixando, se van erosionando, como dixen antes. Que é o que van facendo toda esa, vou volver un pouco para atrás para que se vexa a... teñen que desfacer toda esta frente inmensa que había de acantilados de 600 metros de altura, e como fan, pues, como decía antes, encaixándose aquí, criando pouco a pouco os valles fluviales, ¿no? Claro, van desfacendo en algún sitio. ¿Dónde se conserva mellor ese frente de acantilado grande de 600 metros de altura de aí 200 millóns de anos? Consérvase pois en Cabo Tegal, en Pindo, en Barbanza, en Xeabre, en Galiñeiro, etc., ¿no? E por que se conservan preferentemente e mellor no norte? Porque aí non houve ríos que os desfixeran como no resto de Galicia e do norte de Portugal, ¿no? Este é o acantilado de Cabo Tegal, ainda que non temos ninguna referencia, estos son 600 metros de altura. Esto outro, esto é San Andrés Teixido, pero este é o Pindo, que ben conoce Mario, ten tamén 600 metros de altura, e tamén é un acantilado, que é falar tanto de Cabo Tegal. O Pindo tamén é un acantilado daquela época, non está tan ben conservado por causa dos ríos, neste caso de Oxallas. Este é o Barbanza, que como se ve outra vez, 600 metros, esta ría de Muros, esto por todo son, e novamente foron os ríos os que se encaixaron e romperon o frente, ¿no? Máis ou menos se ve, ¿no? Esta é a primeira etapa, entre 200 e 110 millóns de anos antes de agora, que é cando se separa Panxea, os ríos empezan a traballar e a facer os valles fluviales hasta que chegan ao mar. A segunda etapa na evolución da costa galego-portuguesa vai de 65 millóns de anos a 24 millóns de anos antes de agora. Hai un pouco de espacio no que non pasou nada. Bueno, que pasa nesta época, neste intervalo de tempo, que se chama o paleóxeno, ou a cousa antigua, ¿no? De paleos xenos, ¿no? Bueno, nesta época é cando se forma a cadena cantábrica. Como se forma a cadena cantábrica? Toda a cadena cantábrica que vai desde os Pirineos hasta Galicia. Formase porque o que se chama a placa euroasiática, despois xa mostrarei, choca contra a placa ibérica, que era unha illa, choca contra ela, e como consecuencia do choque fórmase a cordilleira cantábrica. Isto pasou aquí no paleóxeno, desde 65 a 24 más ao final do oligoceno. Normalmente sempre consideramos que a cordilleira cantábrica remata nos Pirineos, perdón, empeza nos Pirineos e remata pues máis ou menos na zona de Triacastela, Sarria, donde están os tremores normalmente, ¿no? Pero non, agora sabremos que a estrutura continúa e chega a cordillera cantábrica, de certo, acaba entre o río Miño e o río Lima, en Portugal. Sabremos por qué. Bueno, aquí vemos a península ibérica e vemos esta línea con estes triángulos negros que o que di é que hai unha placa euroasiática, aquí está Eurasia, que está chocando contra a placa ibérica. E se mete por debaixo, como vemos aquí, ¿no? Métese por debaixo En algún caso, o que choca directamente o continente contra continente, temos aquí a cordilleira dos Pirineos, pero en outro caso, o fondo marino que choca contra a península, entón, este é outro tipo de contacto. Pero deste choque, como se formou a cordilleira Cantábrica, que vai desde aquí, desde os Pirineos, hasta aquí, e como dicen agora, continúa hasta a desembocadura do Miño e do Lima. Mais ou menos este é un esquema de como se produce a colisión entre 55, 40, 30 millóns de anos antes de agora, e como consecuencia deso é como se forma a cordillera Cantábrica. E aquí vemos outro dibuixo a cores, un pouco máis claro, non? E outro dibuixo tamén a cores, en que se ve o choque entre as dúas placas e como se levanta isto como é a cordillera Cantábrica. E máis ou menos este é o esquema que mostraría que se empeza a cordillera Cantábrica aquí nos Pirineos, continúa aquí, pero segue por aquí, segue nunha transversal que se chama o corredor de Ourense, que chamamos aí agora o que é, e depois en dereita outra vez, cara ao oeste, e acaba aquí no Miño, e depois aquí no Lima. De maneira que a cordillera Cantábrica non é de España, sino que tamén continúa en Galicia, é un pouco a responsable do que pasou depois coas rías, como veremos. Pero acaba aquí, no Atlántico, non acaba aquí, como dín os libros de xeografía, non? Mais ou menos o mesmo. Bueno, esta era a situación dos ríos, e como consecuencia do choque este, que é o que pasou? Se nos miramos o mapa xeolóxico de Galicia, vemos que hai unha serie de zonas, o que se chaman as bacías ou as cuncas terciarias. Todo o mundo sabe o que é o lignito de Meirama ou de Asfonte, sobre todo, tamén conoce Xinzo de Línea, todas esas zonas, que son? Isto que está aquí pintado de preto, aunque agora se di preto, ou como se di negro en galego? Preto. Ah, bueno. Ben, pois entón, todo isto son depresións nas que hai hasta 200 metros de sedimentos. Quere dicir que todo isto tivo que estar hundido para que se depositaran nel 200 metros de sedimentos de norte para sur de Galicia, ¿no? Que o que se chaman as bacías terciarias. Entón, por que pasou isto? Porque como consecuencia do choque que dixen antes entre Eurasia e a placa ibérica, se eleva Cantábrica, pero xusto aquí sucedeu algo moi curioso, porque a cordillera Cantábrica acaba aquí, pero continúa por esta depresión donde están todas as bacías ou as cuncas terciarias, e despois outra vez continúa por aquí. Isto sería o Aloia, estes montes do norte de Portugal, o norte de Viana do Castelo, que tamén sigue sendo Cantábrica, pero nesta zona a cordillera Cantábrica é como se afondara. Afonda, entón empeza a recoller sedimentos, todo isto de aquí. Recoller sedimentos durante tanto tempo, pues máis ou menos desde finais do Oligoceno hasta finais do Mioceno, quere decir nada, se non está, pero xa veremos o que é. Bueno, empeza a recoller sedimentos hasta que se enchen todas as vacías terciarias estas, que entón é cando o Miño aproveita para facer o seu percorrido. O sea que o Miño é o río máis novo de todos os que temos en Galicia. Entón, vemos aquí a Cantábrica, empezan nos Pirineos, chega aquí o corredor de Ourense, e despois outra vez en dereita para o oeste. Bueno, rías, sempre falamos de rías altas, rías medias, rías baixas, e eu engadín outra máis, as rías secas, as de Miño e Lima. Os portugueses saben por que decimos rías secas, porque non son como as rías galegas, non están cheas de mar, o mar quedou por baixo delas. É curioso, sempre se llevo toda a culpa da formación das rías aos ríos, pero os ríos máis caudalosos que hai en todo o noroeste, que serían o Miño, bueno, quitando o Doiro, ¿no? O Miño e o Lima non teñen ría. Por que? Bueno, este é un pouco o patrón que ten as redes de drenaxe en Galicia. Como se ve, o Miño é unha cousa curiosa, se mete por aquí e xusto coincide con esa zona que afundou hasta 200 metros e se encheu de sedimentos, ¿no? Ten un mapa antigo. Bueno, estas son fotos de satélite onde se ven as rías e como aquí desaparecen. Isto é o Miño, desaparecen. Que curioso, o río máis grande e non ten ría. Bueno, este é a ría de Muros, que é unha ría grande, como se ve esta visión de satélite. Tenemos un nome que ten ría, ría é a parte final do que é o canal dun río que é invadida polo mar cando sube, cando sube despois do último glaciar. Empeza a subir o nivel do mar, como está subindo agora, e entón inunda toda a parte final dos ríos. Entón por iso teñen este aspecto como se foran barraxes ou como se foran embalses, non? Esta é a ría de Arousa, esta é a ría de Pontevedra, todas teñen o mesmo xeito. A ría de Vigo e a ría de Pontevedra, as Cíes, a ría de Vigo na parte final, máis ou menos, todas teñen o mesmo aspecto. Hai que reparar nesto. Este é o río Sil, é o río Miño, que é un aproveitado, e pois os outros ríos. E todos estes pequenos ríos teñen ría, pero cando chegamos aos grandes non hai ría. Aquí volvemos a ver o mesmo. Ves un pouco esta a rede de drenaxe do Doiro, este a rede de drenaxe do Teixo, grandes, estas pequenas, cousa curiosa. Porque, bueno, aquí cada un se foi aproveitando do que tiña enriba. Pasamos a rías portuguesas. A rías portuguesas, esta é a ría de... non é, propiamente non é ría, a desembocadura do Miño, non? Pero é unha ría, verdade, non? Pequena, chega aquí a Vila Nova de Cerveira, pouco máis. Máis ou menos aquí vemos. Isto se me pasou, O río Miño é un río moi bello. Todos estes puntillos que se ven por aquí son corresponden a niveles de terraza a distintas alturas por riba do nivel do río actual. Quere dicir que o río Miño leva moitos anos, moitos millóns, centos de miles de anos navegando polo mesmo roteiro, polo mesmo valle. Isto é o que proban as terrazas, non? E vemos todas as terrazas do Miño, son, como se ven moitas, a alturas moi grandes, chegan a estar hasta 100 metros por encima do nivel do río. Más ou menos isto sería o perfil, o río actual, e distintos niveles a 28, 40, 50, tal. Así que, de verdade que o río traballou, porque foi se encaixando, deixando terrazas a distintos niveles, non? Pero cando miramos as terrazas na Guardia, isto é a Guardia, o Monte de Santa Trega, vemos que as terrazas están xustas unhas en riba de outras, chegan aquí desde 90 metros hasta o río actual. E iso quere decir ou que o río se encaixou moi rapidamente e foi deixando atrás en riba ou que o monte se levantou moi rapidamente. Temos as dúas alternativas: ou o río se encaixa moito ou a montaña se levanta moito. Claro, da casualidade que aquí non temos ría, por lo tanto non ten sentido ningún que o río se encaixara moito. Entón, que pasou? Pois pasou que a montaña se levantou moi rapidamente. Por que sabemos eso? Bueno, porque agora sabemos que este é o final da cadena cantábrica. A cadena cantábrica acaba aquí e outro ramado ten en Viana do Castelo. Entón, eses montes que están para o norte de Viana do Castelo, xusto aquí o Santa Tegra, o Aloya, o Monte Galiñeiro, se levantaron moito como se levantou toda a cadena cantábrica cando hubo a colisión de Euraxia con a placa ibérica. Entón se levantaron, e aquí o vemos claramente. E claro, o río, ainda tendo toda a agua a que lle roubou o Sil, mas a que tiña de seu, non foi capaz de encaixar e facer unha ría como os outros ríos máis pequenos, por causa dese accidente que ocurriu cando chocaron Euraxia e Iberia, non? De maneira que así temos resolto un problema que sempre preocupou a todo mundo: como que non hai rías nas rías baixas, non? Aquí temos a desembocadura do Miño, este é un pouco aspecto, pero con todo sendo un valle grande, moi amplio, non ten ría. Aquí vemos, aquí acaba a ría. Isto xa é Valesa do Miño, xa isto é propiamente un río. E o mesmo sucede con Viana do Castelo, coa ría seca de Viana do Castelo. Aquí tenemos Viana do Castelo, sí, moi ben, pero aquí a pouco acaba. Este aspecto que ten en fotos prácticamente un río, calquera río dos nosos que temos nos fondos dos valles, non? E aquí vedes que o relieve está feito, pero o río non foi capaz de encaixarse. Por que? Por ese levantamento que hubo durante o momento da colisión entre Eurasia e a placa ibérica, non? O sea que por unha parte se formou a Cantábrica e nos tivemos outra cousa diferente. Non se formou ninguna cadena cantábrica, o que ocurriu é que as dúas rías, as portuguesas ou galego-portuguesas, quedaron a seco porque se levantou toda a terra e non deixou o río escavar como nos outros casos máis ao norte. E despois temos xa dúas etapas, non? Cando se forma a costa, entre 200 e 110 millóns de anos antes de agora. Cando se forman o problema este de rías, entre 65 e 25, e a última etapa é no cuaternario, nos últimos 2,65 millóns de anos. Que pasou neste momento? Bueno, esta edade, esta etapa na idade da Terra se chama o cuaternario, porque era a última parte, antes foi primario, secundario, terciario e cuaternario. Era a última parte na historia geológica da Terra. E que é o máis característico do cuaternario? Pois que o clima empezou a tolear, empezou a enfriar ou a quentar, como agora. Enfriar e quentar. Máis ou menos cada 100 mil anos, un pouco máis, facíase moi frío o clima do planeta ou facíase moi quente. Agora se está facendo, por exemplo, moi quente. Pero durante estes 2,5 millóns de anos, o que ocurriu foi eso. O clima variou moito, moi rapidamente, non? Cando había glaciacións, cando había facía frío, o nivel do mar baixaba. E cando había o que se estaban interglaciacións, fundían os xelos e o nivel do mar subía. Agora o nivel do mar, estamos nun interglacial e o nivel do mar está subindo, non? Non ten nada que ver cos coches ni con esas cousas que vin. Por lo menos eso pensamos a algún xeólogo. Non sei se tú están así, se pensará o mesmo, pero máis ou menos esa idea. Outra cousa é estragar o clima, pero que isto pasou durante máis de 2 millóns de anos e medio. E bueno, que o que fan estas oscilacións, hai que pensar que o nivel do mar descende hasta 200 metros por debaixo do nivel actual e sube hasta máis 60 metros por debaixo do nivel actual. Cando baixaba o nivel do mar, entón os ríos tiñan máis enerxía e erosionaban nas rías, en todas as rías, e arrastraban, e fixeron que as rías, sobre todo as galegas, foran moi profundas xusto na saída. Por exemplo, en muros hai 30 ou 40 ou máis metros de profundidade na ría. En outros sitios pasa igual, non? E cando subía o nivel do mar, pois evidentemente o mar metía en terra, como está pasando agora, non? E estes cambios foron moi rápidos dende o punto de vista xeolóxico, non? Dende o punto de vista nosso. Bueno, aquí vemos unha curva do clima e vemos como o clima máis ou menos se vai mantendo quente durante a última parte do terciario, e cando chega ao cuaternario empeza a enfriar, que é todo azul, vermello, aquecer ou calentarse, enfriar, aquecer. Estas son as glaciacións típicas desta etapa final da historia da Terra. Como sabemos todo eso? Temos dous rexistros prácticamente continuos. Aquí pon 800.000 anos, pero agora xa chegan prácticamente a 2 millóns de anos de rexistros continuos climáticos na Antártida e en Groenlandia, no xelo que hai na Antártida e en Groenlandia, non? Que nos permiten reconstruir o clima nos 2 últimos millóns de anos, como pasou todo e a que velocidade pasou. Estos máis ou menos son estas curvas de temperatura, de máis frío, máis quente, máis frío, máis quente, etc., non? Hasta a actualidade. En Galicia tamén tiñamos glaciares, non ten nada que ver coas rías, pero bueno, tiñamos glaciares. Toda esta zona blanca serían os glaciares, máis ou menos esta sería Galicia e o norte de Portugal. Que glaciares había? Distintos tipos de glaciares, o de Xurés, por exemplo, era unha cousa como este, un glaciar de Casquete, ou este de Cabeza de Manzaneda. Este outro tamén podía ser o de Xurés, o de Cabeza de Manzaneda, con este tipo de valles fluviais, con valles glaciares, con xelo caendo hasta baixo. Outros tipos de glaciares diferentes eran os do Courel, que eran glaciares tipo alpino, non? Máis ben asociados a crestas montañosas como estas. Este sería o aspecto do Courel durante as etapas glaciares do cuaternario, non? E bueno, como decía, subía e baixaba. De maneira que nos podemos reconstruir agora como se comportou a costa precisamente neste tempo, non? Bueno, este é un modelo de o contrario, se sube ao nivel do mar, se a costa galega, e pensamos cando chegaría a 60 metros, que é máis ou menos o máximo que se ten calculado, como sería, como variaría a línea de costa en Galicia. Como se ve, as rías se van facendo máis fondas, se van ramificando, sobre todo aquí se meten, prácticamente hai zonas como estas, que casi se transforman en millas, aquí a zona norte de Ferrol. É unha cosa curiosa. Bueno, este sería o aspecto do chamado Golfo Arto, porque aquí temos Coruña, máis ou menos nos estaríamos aquí debaixo da agua uns 10 metros ou así, así que mellor que non suba. Bueno, aquí temos illas, todas as rías, esta illa de aquí, na zona de Ares, Ferrol, prácticamente todo asolagado. Bueno, os romanos non eran tontos, calcularon a situación da Torre de Hércules, está xusto a 60 metros, o máximo. Nunca podría ser, quedaría como esta, como estes faros que aparecen aí na Bretaña francesa, sempre rodeado de ondas rompendo alrededor deles. Bueno, pois é curioso. Bueno, algúns mapas destes paleoxeográficos, aquí temos o Golfo Ártabro, tamén Coruña estaría por aquí, estaría aquí, hai 15.000 anos. Hai 5.600 anos, está un pouco máis grande, pero ainda non hai rías, a parte interior de Ferrol ou aquí a zona da ría de Betanzos, non está totalmente libre, non? Este o aspecto actual. Se vamos para a Costa da Morte, hai 175.000 anos, o nivel do mar estaba máis baixo, todo isto era grandes areais, como os que hai no norte de Portugal, na zona de Esposende e por aí, non? Grandes areais. Aquí pode ser recoñecer pois Finisterre, o Monte Pindo, Mario, o de Paresto, Cabo Touriñán, Camariñas, non había rías, o mar estaba máis baixo. 15.000 anos antes de agora varía un pouco a paisaxe, Finisterre, outra vez o Monte Pindo. As rías baixas, aquí estamos xa a Garda, na Garda, Bayona, Vigo. Temos tamén areais, hai 175.000 anos, hai 6.000 anos xa a cousa era un pouco diferente, ainda que as cías estaban conectadas á terra por un tómbolo, tamén a illa de Ons, me parece que esta, a illa de Onza, Ons, esta é outra, non sei se chama esta. Non, as cías son estas, a demais a cías. Ons, non? No, Ons. Ons e Onza, o Grove. Bueno, todo isto non é inventado, reconstruído a partir de sondeos nas zonas profundas. Pero para que sirven? Para chamar a atención sobre unha cousa. A costa non é, ainda que sendo moi antigua, bueno, moi antigua relativamente, sendo eses 200 millóns de anos, é capaz de moverse moi rapidamente, porque estamos falando de en 5.000 anos que unha ría cambie de estar totalmente en seco ou con un río a totalmente asolagada. Desde o punto de vista xeolóxico é un suspiro, ¿no? Pero hai cousas que de cando en vez aparecen na costa galega e na costa portuguesa que nos lembran un pouco que isto non é un invento, que é así, ¿no? Por exemplo, vexamos o caso dos bosques fósiles. Os bosques fósiles, isto é o recorrido máis ou menos de Aveiro hasta aquí, hasta Ribadeo, e deixamos algúns puntos escollidos, bosques fósiles. Por exemplo, este bosque en na zona de Esposende, e vemos madeiras na playa, isto é un tocón dun árbol, que ten todos máis ou menos teñen a mesma idade, 5.000, 6.000, 7.000 anos. Aquí se ve que é madeira, el bosque fósil de Selle, por exemplo, en Ares, está aquí, apareceu aí hai anos, agora regeneraron a praia e xa non se ve. E vemos aquí o resto do solo do bosque, tamén que a mesma idade, sobre 5.000, 6.000, 7.000 anos, que un tronco. Isto que quere decir? Que o mar entrou rapidamente na costa, non lle deu tempo os árboles a moverse, non? Quer decir, prácticamente foron sorprendidos, digamos, no seu sitio, non? Aquí vemos troncos botados. Quer decir que son cambios rápidos desde o punto de vista xeolóxico e tamén humano. Outro caso de bosques fósiles, estos son de Seseille, son os de Ponce, que saíron aí un ano ou dous anos en Cabo Prior. Tamén duraron 4 días hasta que o mar os cubriu. E aquí vemos o bosque saindo da auga, madeiros, troncos, que proban que aí había un bosque hai pouco máis de 5.000 anos, non? Rápidamente cambia a costa é cambiante. a situación indica una posición prácticamente debida. Entonces sería a situación do bosque agora coberto de algas, de o solo do bosque nesta zona. Ben, o mar fai máis cousas que estas, non? De facer e desfacer a costa. Por exemplo, todo o mundo, porque aquí son cultos, saben que é o Coiro de Bares, non? Que se fala de él como un muelle fenicio, feito por os fenicios, se chama o muelle máis antigo de Galicia, non? Probablemente sea o máis antigo de Galicia, non? O que pasa que non foi feito por os fenicios. Bueno, está aí en Bares, na Ría do Barqueiro, este pequeno que aparece aquí. Como se formou, que o construiu, de onde viñen os bloques que o forman. Este é o Coiro de Bares, un pouco así aquelado por un camping e non sei que máis hai por aquí, pero este outro aspecto del, este son fotos de Martiñeira do século XIX, na que se ve o aspecto que tiña o porto un pouco diferente do actual, non? Bueno, tampouco era un porto así moi tal, pero bueno, era un porto. Bueno, vemos este un pouco o aspecto que ten o coido este. De onde veñen os bolos? Pois evidentemente veñen do monte, xa están feitos, non é o mar que os roda, ainda que o pareza, están feitos. Foi cando o granito saiu para fora, nos movimentos finais o granito se move como se moven as lavas dos volcanes e crea estes bolos, como podemos ver agora. Bueno, seguimos vendo aquí máis. Isto é unha visión de profundidade, isto é máis ou menos a 600 metros da costa aínda chegan os bolos. Os servicios traballan moito, porque botar para ese portiño 600 metros, claro. Este é o aspecto submarino do coido este. De onde veñen os bolos? Como decía, veñen de aquí. Como foron caendo? Foron caendo o mar por gravedade, ou o mar foi desfacendo a costa e aproveitando os bolos, xa estaban feitos, aquí están feitos, e son estes mesmos. De maneira que tanto procurar a ver se eran os romanos, se eran os vascos, os piratas, os baleeiros, foi o mar, ¿no? O mar ten unha capacidade para modelar todo, para cambiar a paisaxe tremenda, ¿no? En Galicia ainda máis. Aquí se ven máis bolos destes feitos polo mar. Outra cousa son as lagoas costeiras. Estes son exemplos de cousas que cambian moito. As lagoas costeiras todos estamos afeitos a velas, ainda agora está estes días un problema de Valdoviño, que a Xunta se empeña que non baixe a agua, para unha vez que se empeñan algo tiña que baixar. Bueno, pois o caso son lagoas costeiras, están ao borde do mar. Normalmente a evolución actual é a ser destruídas, porque entre outras cousas o mar rompe a barra, a playa, e despois sopla area o vento e as vai enchendo pouco a pouco. En outros casos que o máis peligroso están ocupadas por construccións, o que se chaman poboacións costeiras, ¿no? Esta é a de Louro, que ainda está bastante ben, onde que empeza tal. Se ve aquí un pouco a lagoa e a barra, ¿no? Bueno, esta é a lagoa de San Xuxo e a de Doniños, aquí cerca de Ferrol. Se ve, esta é das millores de Galicia, millor conservadas, porque ainda non entrou o mar nela. Esta é a de Traba. Esta é a Traba, que prácticamente as dunas xa, como se ve, a foron invadindo toda e reducindo a unha superficie moi pequena. É dicir, o que estamos vendo é distintos estadios, a de Doniños ainda está comenzando, esta é pois a de Corrubedo, xa acabou a lagoa, non? Esta é a de Traba, bueno, outra máis de Traba, a de Caldebarcos non é lagoa, máis que cando é marea alta, cando é marea baixa parece que está cheia de area, porque está prácticamente toda coberta de enchida de polo vento de area, ¿no? Pero dunha maneira natural, ¿no? De maneira que o seguinte paso de evolución é que o mar se vaya metendo cada vez máis hasta que isto se transforme nun golfo e desapareza a lagoa, claro. Noutros casos, este o caso de Sada, que é un caso un pouco curioso, a lagoa xa desapareceu, ¿no? Bueno, como se ve, se reconstruiu non só na lagoa, sino arriba por diante, todo que é Sada, o porto, e agora o que queda da lagoa é o que chaman as bañas, que o pretenden conservar, ¿no? Que tienen que destruir un pouco todo isto para refacer as cousas ao seu estado natural, ¿no? hemos otro caso de las lagoas que es importante. De manera que que pasa na costa galega, que non é unha costa estática, é unha costa que está continuamente a mudar, como dicen, baixa o nivel do mar, sube o nivel do mar, entra o mar, sai o mar, entra o vento, todo está cambiando. Bueno, pues a dinámica actual é a destruirse as praias e as lagoas litorais, como vimos, e as praias normalmente o que van a reconstruirse outra vez máis dentro da terra. Pero claro, dentro da terra que temos, Malpica, Muxía, Montefeso, Montalbán, Camarín, non poden, a playa está condenada a desaparecer, non pode reconstruirse, non? Este é un pouco o problema que teñen. Muchas veces, para justificar todos estes problemas que hai na costa, simplemente por mal uso dela, botase a culpa ao cambio climático. Falábamos antes de que está subindo, aumentando a temperatura, está subindo o nivel do mar, etcétera. Bueno, pero a maior parte do cambio climático está inducido por isto: especulación urbanística, mala xestión dos espacios naturais, descoñecemento da dinámica da terra e do mar, e unha legislación ambiental mal aplicada, ¿no? Como o caso de Valdoviño, que a Xunta está empeñada en que aquilo ten que ser unha lagoa, e non lle toca ser unha lagoa. Están afogando todos os de Valdoviño. Bueno, por exemplo, construcción de paseos marítimos. Este é o de Razo, que saiu hai dous anos, hai unha prensa, porque eu estaba destruindo o mar, claro, se ti construís un paseo marítimo na praia, pois o mar, di, isto é meu, pois aquí está, as provas de que é seu, non? E depois, en Riazor, regeneración de Riazor e Orzán, esta regeneración que nos costou 8 millóns de euros, non sei se sabedes o que son 8 millóns de euros, hai días que non nos gano, non? Bueno, pois, dunas que vienen e van, e claro, que pasa? Cando chega o inverno, moitos millóns de euros van todos para o mar. Chega o mar, este é seu, foi construído en riba, aquí, isto é Coruña, Bueno, un proxecto que tiñan, imos unir para as praias a de Orzán e de Riazor, aportando 290.000 metros cúbicos de area. Moi ben, isto é Orzán, isto é Riazor, despois de unirlos con esos 8 millóns de euros. Bueno, supoño que é bastante significativo, ¿no? E depois outra cousa que hai é simplemente que nós temos que ter en conta que o nivel do mar ten unha historia longa, é cambiante, é moi dinámico, non se pode, ¿no? O único que, digamos, que sería estable son as zonas de acantilado, porque é onde o mar de costa máis traballar, pero as zonas de costa baixa, costas de areas, praias, esas son as costas máis en risco, e precisamente son donde están a maioría das poboacións e a maioría das construccións, están xusto nas zonas máis perigosas. E cada ano o mar as desfai, e cada ano o home ou a muller as volve a tocer outra vez. E bueno, así hace que sacaren os cartas, parece que me acabaron, ¿no? E o meu tempo tamén. Moitas gracias. Queira facerlle alguna pregunta ou simplemente engalidado no que eu xa dixo, pois, por favor, ven, ti. Eu queria preguntar, os artigos que usted publica, e o que está dicindo todo agora, a política fai caso a ustedes ou actúa completamente ao margen de todo? Non, a quen consulta, cando non conseguimos levar de Valdivia, a quen le consulta? A ustedes non. Quere que lle conteste? A quen te consulta a Xunta? A quen consulta? Pois, antes de facer ou dar a autorización para fazer unha obra da cosa. Quere que lle conteste? Quere que lle conteste? A ver, como non pregunta? A mí, cando me preguntan, contesto. Pois, o problema é o seguinte. Eu son un profesor de universidade, non? Hai moitos profesores de universidade. E cando alguén quere facer algo, se quere ter apoio científico, como se dice, sempre ten alguén que lle fai unha cousa como lle encargan. Quero que saia isto. É así. Entón, normalmente, os que non deixan facer, non lle fan caso. E os que ni isto se pode facer, entón, os fan caso. É así. Que xe, Sí, andamos. Págase para o plan de ordenación litoral, o sea, de millóns de euros. O plan de ordenación litoral pensa que o límite entre o mar e a terra é unha raya que non se move, que sabemos que non que se move, isto é bater, vamos. O problema é ese, o problema é que se houbera na universidade, nas tres universidades, que non abonda con unha, temos tres, nas tres universidades, xente que supuxera eso, pero todos calan, porque se falan, xa non lle fan encargos. Os encargos son cartos. É así, eh? Eu penso así, cando menos. Son profesores de universidade. É por eso, non fan caso de por esas cosas. Ás veces fan caso, pero anos despois. Pero normalmente non fan caso. La Junta no tiene solo que consultar a la universidad, la Junta tiene sus propios técnicos muy buenos, a los que los políticos tampoco hacen caso. Y el señor Vidal Román dice algo muy bien a que me refiero. Tiene muy buenos técnicos, pero tampoco les hacen caso a los políticos. Aquí algo no hace caso a lo que le dicen sus técnicos. Entonces, se hace lo que quiere el político de turno y lo que quiere el promotor. Pues bien, promotor. Lo que pasa es que os profesores de universidades dan o prestigio. Como yo, un técnico é un home que sabe informado, como di Lola, que eu estou de acordo con ela totalmente, pero despois o prestigio é consultar con tal. Que facemos no gran burato nos, buscando metano? Que facemos no gran burato? Porque eu toda a vida escoitei que cando hai que buscar petróleo, ven a Exxon ou ven a a Repsol e fai as investigacións. É o único país do mundo, porque os árabes poñen o petróleo, os nigerianos, os pretos, porque sempre sei como se diga algo agora, os pretos poñen tamén o petróleo, pero nos poñemos outra cosa, porque como temos que financiarnos unha investigación na plataforma continental para ver se hai ou nun un depósito de metano, e despois se hai, despois de pagarnos non sei cantos millóns de euros, ton ven a Repsol e se fai cargo de iso, que non se ven facer cargo, non? Isto é o único país do mundo onde pasa iso. E pasou outra cousa, falando de Praga, que empezou a buscar petróleo por alguén que lle aconsellou e botou non sei cantos meses sondeando en granito, porque dixo, aquí hai petróleo, é granito, ainda se están rindo de todos nós por aí, polo mundo adiante, porque no, na guardia, sí. Entón, quero dir, ese é o caso que fan os técnicos, pero ven alguén de fora, e se ten así un pouco espello de universidade, oh, se tío sabe moito. Ala, 6 millóns para cá, 8 millóns para lá. É o problema. Os técnicos existen, porque claro, porque hai unha plantilla técnica de todo. Pero despois o prestigio é de un cacerazo de universidade, parece que é máis que eles, e non é así, non? E se vai por encargo, hai no menos todavía, claro. A mí me asombrou que a Cantábrica acababa operando Macito Pangué. En Carga de Martes, he entendido, estou un chupado, se me aparece mucho más claro. O Macito Pangué é diferente ao Cantábrica, o anterior. O Batista da Terra vai inclinado, é veces da liga, non me acuerdo como se chama, se chama, pero bueno, non se chama. Entón, esa visión que teño eu, é que alguén a algún lado, alguén me dixo, é errónea, porque se chega a Reúl, non é o que más, se chega a Cantábrica hasta Sul de Galicia, a Monte de Atrás, Portugal, pois entón, O que pasa é que unha cousa é a xeografía. O que máis bello é a xeografía. Cando os xeólogos fan os seus traballos, utilizan bueno, outros nomes de referencia, non? Entón, claro, ten razón, se eu colle agora o libro e digo que a Cantábrica non acaba onde está, sino que no outro sitio, dirán, ese tío, suspenso, non? Pero estamos falando dunha formación xeolóxica que é xerada como consecuencia dunha colisión entre dúas placas que se pongo aí. E por darlle un nome, por non darlle un nome diferente, non? Nada máis. Que é a mesma unidade? Bueno, según as últimas investigacións, é a mesma unidade, non? A cadena cartábrica, os Pirineos, e despois non rematan aí, se ten a depresión de Ourense, e despois aparecen na zona de Niño e tal. Non se toca ver tamén as mesmas unidades? Sí. Sí, sí, sí. Isto é nada máis que para aquí, para Galicia, se non iba a poder a xente, eu non... Pero non, é que, pregunto porque para mí me... A mí me habían parado otra cosa. Sí. A ver. ¿Qué gran parte del norte-sur, la que va desde Razo hasta Turín, de qué época es? A depresión media, ¿sí? Pois antes de pensar que era unha falla, agora, máis ou menos, a interpretación que se fai é que era unha zona donde rochas eran máis débiles e se meteorizaron máis, é unha depresión de meteorización, non tanto unha falla. Antes había unha hipótesis antigua de un holandés, de non, que falaban de fallas e tal, pero agora xa non se entende tal, non? A tectónica terciaria é un pouco, bueno, é un rollo, é un pouco diferente a que se pensaba antes. Antes as ideas, estou de acordo en que eran esas, pero agora durante moitos tempos os xeólogos novos, cando éramos novos, cada vez éramos un mundo, pensábamos, cando escuitábamos os vellos, a Parga, por exemplo, cando decía, no, Galicia ou o Ter Pedrallo, no? Galicia é como unhas teclas de piano, e agora teñen razón, teñen toda a razón. Eles o entendían dun xeito, pero entendían ben. En nós, que estábamos tan así orgullosos de saber máis que eles, resulta que non, agora as cousas están cambiando a partir dos últimos datos que se souberon en canto á estrutura e á formación. Tamén se pensaba que isto era un macizo antigo e agora se sabe que isto é o relieve que hai en Galicia, un relieve alpino, moi novo, moi enérgico, se formou no terciario, non? E antes se pensaba que isto era un rejuvenecimiento por encaixamento, non sei que. Non, as cousas están, digamos, volvendo ao seu sitio. Os vellos sabían máis do que nos lles reconhecíamos. A ver, sí, nada, era unha cuestión. Moito vos que non quedou moi clara porque, bueno, eu estaba un aficionado, non sei como a varias, e na última comentábamos que ao río Ézaro que non lle dará tempo de formar a súa pertenaría, non? Que pasa? Como que enseñaste aí, o río Ézaro estaría dentro das candidatas a Galega, ou dos ríos galegos que foron candidatos a aquellas que si o conseguiron. O Miño, efectivamente, non conseguiu porque estaba fora, estaba dentro de esa gatía que comentaba. Sin embargo, eso, estando dentro do espacio, digamos, propicio para conformar ríos, non fica, non? Ese é por un lado. E por outro lado, se continuar isto, por outro lado, o de que se está seguindo este líder de esta empresa, sí. Canalís, que está enterrado en Montes, pues perforando durante esta costaría mucho, para saber si hay algún tipo de... Bueno, si está enterrado esto, también... Sí, de feito, o que leva a investigación é amigo meu, o que non quere decir nada, non? É amigo meu porque conozco desde hai moito tempo, non levamos ben, non? En canto que me diz do Pindo, pois o Pindo, o Xallas, Xallas é un río pequeno, que non dou excavado, non? As posibilidades de que o Xallas formara unha ría, o problema é que non tiña área vacía de drenaxe, non tiña recollida de aguas, non? Era moi pequeno, porque aí o que nos vimos é que o Miño é o que piratea toda, o Miño é un pirata, levou agua de todos os ríos galegos, interrumpiu o proceso de evolución das rías. As rías por eso quedaron algunas a medio facer, porque o Miño a afondar aí a depresión de Ourense e recoller todas as aguas, acabou, aí xa non houve máis traballo na, bueno, os ríos pequenos, non? e o caso do Xallas pois é un caso unha víctima, ¿no? De eso, ¿no? En canto outro, pois tal como me contou este compañero meu, colega de anos de Allanos, pois é unha explotación que pretenden que todo o aproveitamento dos minerais, ainda que a empresa de canadiense que se paga aquí en Galicia, pero que ten grandes dificultades para conseguir eso, ¿no? Parece ser que aquí ninguén quere facer eso. Non é unha minería a ceo aberto, porque simplemente corresponde a... son filóns, digamos, son filóns os que se explotarían, por visto todo está planeado para non facer, o que dixo ele, está planeado porque ele dixo, yo me vou meter contigo, me dixo, non, está planeado para que se aproveite en Galicia, o que pasa que o problema que temos é coa xente, coa administración aquí, que non hai maneira de facer eso, yo creo. A que si é a ceo aberto é a de ouro de Corcoesto, eso sí que é un desastre, eso sí que va a dar hasta co Xallas, ¿no? Sin embargo, a última información, pues estamos en contacto con un colectivo de ahí, están muy preocupados porque llegaron a cambiar de Gonzalo Montes, se echaron como la ciudad de origen de la empresa esta, y dijeron ahí con todo, y siguen los repuestos de examen de Alberta U, Gonzalo Montes. ¿Qué más tenemos, no me? Eu teño alumnas que se chaman Jennifer Patina. Pois é un nome. Non hai peligro de que se vai a un tipo de mina de obras ou... Eu penso que non, que por que dixo é, claro. Pero vamos, claro. Pero non, no, pero te deixaba, ¿no? A ver. Sí, profesor, mira, xa que nos estamos metendo o miño, que se o miño novo, se o miño velho e tal, gostaríame moito a tua opinión sobre onde está o verdadeiro nascimento do miño, se é en Puente Miña, con miña, ou é arriba na no Pedregal de Viña, que se chama, dentro de Meira, da Serra de Meira, onde hai unhas morrenas impresionantes que, se me contaran a mí, espero que ti digas ou non, son do glaciar, dos glaciares máis antigos que pode haber en toda Europa, etc. Porque eso creo que é unha zona moi desconhecida de Galicia, é moi bonita de ver que de chegar. Sí, bueno. Tiña que facilísima de chegar. Falo moito. Eu estou de acordo con que nace aí, no Pedregal de Iriña, ¿no? Pero que non estou tan de acordo en que eso sexa morrenas glaciares. Eu vou explicar por qué. Todos sabemos donde nacen os manantiais, por exemplo, o mellor podemos nacer no medio dunha montaña, nace un manantial, ¿no? Eu, por exemplo, teño observado en Serra da Estrela, en Portugal, que o mellor hai un manantial nunha zona alta de montaña, sale a agua. En inverno, baixa a temperatura, xérase e rompe a roca. Entón, empeza a caer... O sea, que, en certo modo, é un glaciar, pero non é un glaciar, está relacionado con eso. Entón, en primavera, volve outra vez a manar a agua, en inverno, xérase, rompe a roca. E pouco a pouco van caendo os bloques, ladeira abaixo. Pero que son os pedrolos que mandarán. Sí, sí, non, non. Sí, os digo unha vez e me chamou a atención, agora morrena non, porque tan baixo non chegaron os glaciares, tan baixo os glaciares quedaron un pouco máis. Eu penso que non. Eu son unha persona, non? Bon, pois es una posición moi inxenua, ¿no? Porque claro, os intereses dos interesados sempre están ocultos en principio, pero é que me sorprende moito do cambio climático, porque a posición a favor do cambio climático non deixa ver moi claramente os intereses que pode ter. A posición a favor? A posición... A oposición? No, a postura. Ah. E di que os axentes humanos, etc., están produciendo este cambio de clima. Están denunciando esto con consecuencias. Entonces, yo ahí no tengo visto ainda intereses así claros. Sin embargo, al contrario, sí, que se funda todo polar, pues. Bueno, aí volvemos outra vez con que a verdade se pode interpretar de dous xeitos diferentes e ainda pode ser contrario todo, ¿no? Volvo á universidade. O gran negocio da universidade é precisamente esas cousas. Un apoia unha cousa, outros apoia, e todos quitan partido, ¿no? Unos van en contra e outros van a favor, ¿sabes? un chaman a outro o que podan e tal. O tema é, se hai 15.000 anos, os glaciares que había en todo o mundo, non estou falando nun sitio, en todo o mundo, empezan a fundir, empezan a fundir o nivel do mar, 120 metros por baixo do actual, hasta a actualidade, era que era, non había moitos coches, e agora ainda non compraron nada. Entón non entendo moi ben que, como se pode soster eso. Agora, eso non quere decir que eu apoie que se poden destruir os bosques, que se poden tragar a gasolina por de calquera. Isto é outra cousa, isto é diferente, é aproveitar os recursos. Outra cousa é que tampouco estou de acordo con que se vai acabar a enerxía da Terra. Nós estamos estragando a enerxía da Terra. Se nos miramos, contabilizamos a enerxía que recibimos do Sol por segundo, supera toda a enerxía que se pode facer o petróleo. Por que non aproveitamos a enerxía do Sol, ou a enerxía do vento, ou a das ondas? Por que non aproveitamos? Pois iso que yo digan, os que venden coches, non? Porque non ten sentido. Hai un galego, precisamente, que está traballando nos Estados Unidos, unha empresa destas que aproveita a enerxía de esta renovable, e dixo, se aproveitamos o 2% da enerxía que recibimos do Sol. Se aproveitamos o 2%, non tínhamos necesidade de queimar gasolina. Agora, que fan as universidades que, por exemplo, a miña, na Coruña, estou falando ben, a Universidade da Coruña, non ten un tellado cero das fotoeléctricas. Por que? Ten un tellado vacío. Non ten nada. Ten enerxía xeotérmica debaixo dela. A agua a 100 metros está a 90 grados, me parece. Por que non aproveita? Hai xente que o sabe. Non aproveita. Pois se o fai así a universidade, como a vai facer así? Bueno, a xente ten máis sentido común. Que ten paneles por todos os sitios e aproveita cada vez máis a enerxía xeotérmica, non? Pero o problema é ese. Entón, todos vai camiño do cambio climático, non sei que, que eres un facha porque estás a favor do non sei que eres un non sei que porque estás a favor do outro, pero o certo é que andamos engañados, totalmente engañados, andamos pensando nunha cousa que non ten nada que ver. Cando un escoita Fukushima, que pensa? Central nuclear, non? Pero non pensa no enorme erro dos japoneses que construíron ao nivel do mar nunha zona de tsunamis. Outro día viña no anuario da voz as fotos e vía que todos os bosques a 15 metros de altura non pasou nada, e todas as casas por baixo do mar destruídas. Quen fixo tal? Pois nada, ese está calado, defino que culpa é a nuclear. A nuclear é outra barbaridade, pero o problema non é ese. O problema é que aquí non facemos caso de ninguén, non facemos caso de a xente que di algo, e así nos vai, claro. Entón, o cambio climático, eu raramente penso que se hai 15.000 anos que o nivel do mar está subindo, que agora está baixando, porque de tanto chover están se recargando todos os acuíferos de Sudamérica e os acuíferos de Australia, que é un sitio deserto con pouca agua, e toda a chuvia está recargando, está baixando o nivel do mar nos últimos dous anos, por causa da chuvia, claro. Pero bueno, a tendencia é subir. A tendencia sería a subir, hasta aquí. También un poquito en la que fue tu presencia de acuerdo. Si entramos en el tema de la biodiversidad, muchos conservacionistas que dicen, pero un poco igual que esto, pero si este movimiento hacia la eliminación de especies existió a lo largo de los milenios, ¿no? Claro. Es decir, o digamos, hacia la reducción de la biodiversidad, ¿no? Eso no sé yo qué. Es donde son de esos días. Por ejemplo, a esta cuestión clara, que los transgénicos, los transgénicos, los grandes campos que reducen las 100 variedades de garrota a una de Monsanto, que le interesa a Monsanto, lo vemos con mucha claridad. Por ejemplo, bueno, tipo de cosas, quiero decir que. Pues sí, la verdad que había biodiversidad a lo largo de pues desaparecer un elefante, sí, o un proceso tal, no sé qué, o sea, bueno, pero nunca tan radicalmente como ahora, pues ya no existe, ¿sí? Etcétera. Bueno, como lo digo, yo digo que es un palabra para casa, ¿eh? Yo lo hice en un mito de que a nuestra tan antigua, las cosas más antiguas que hay en la corteza terrestre, ¿no? Quería preguntarle por la datación que salió ahí poco sobre a todo lo frontal, la zona de Ortegal, ¿no? La zona de Ortegal, ¿no? La zona de Ortegal, ¿no? Y que eso es mucho más antiguo de que nunca se pensó, que eran las primeras terras emergidas sobre el mundo. Cosas así están improvisadas. No, no, o más antiguo están en Australia. O máis antigo que hai hasta agora en Australia. E ainda hai pouco vim dunha raza que tiña prácticamente a idade de 4.500 millóns de anos e que era de Mongolia. Este é o máis antigo do mundo. Aquí, bueno, un pouco máis oviño, pero bueno, o máis antigo de Europa, sí. Non é tal rocha, é un mineral que se chama zircón, que é un óxido de zirconio, que é moi resistente, que cando se desfai unha roca queda non se desfai, é dado por outra, é por outra e por outra. Entón foi en cristales pequenos de zirconio que van levando cada vez que pues, acolle outra nova roca, van facéndose como en capiñas cada vez máis novas, claro. O núcleo é o que é de 1160 millóns de anos, ainda que me dixo o investigador que podían ter cousas en ordes de 1500 millóns de anos, pero nunca máis alá. O máis antigo está en Australia, en Asia, en Mongolia, non? Que usa aí? Pois ben, pois a tela hai que volver a dar unha...